نازل سے بس تسوئے قصص نا بعض ایسن کے خلاف کرے چمر دینی جو کنا ددی سورت نو نمون استاد دے تو سورت اسرام ہوئی اسرام ایا ہوئی جیتا سورت اسرا ہے بولے جو قرآن کے اول جملہ کے اسرار آ کرے وہ مڑا کا فیل دے اور نیم چرے پیسم سرم گردو سورت اسرا اسرا مانے رشتے بوت دل مصدر دے دارنگ دے تو سورت سبحانم ہوئی درے سے دوائمِ داخلی سورت تے ربط دار مخ کی طرح پہ سوجو اول و جدار مخ کی سورت کے بیان سے نزول العذاب عطا امر اللہ تو خدا عذاب را دے لگا خوف را دے تو منکین ہوں رائے گا دی سورت کے وجوہ دا عذاب درات کو بیانی سے عذاب پسو جراز وجوہ تمہاروں گی وجوہ ہے اربعہ انکار من التوحید انکار من الآیات اخراج الرسل استحضاب الرسل تسل الوجی دا ذکر چی توحید نمانی دا ذکر چی دختیر موجزات منکری دا ذکر چی رسولان شری دا ذکر چی پر استحضا کی دا وجوہ اربعہ بھی کا دی صورت کے ذکر کی و تحذیرن سیدھے نظام ساتھ ہے اسباب دا عذاب تھا جیم رب دائے دری صورت ابتدا کم توحید دے تو تشابہ الاطراف ہوئی دریم دار انت داور توحید صرف پاکی دلائل ذکر کرے وہاں دل تک دلائل واقعی سرا وحیت دلائل پیش کی وحی ہوئی معجزات ہوتا ہوں معجزات ہوں دلیل وحی آئی سلورم داری داری سورت اختتام کی لفظ حکمت بیان کے دن خود الا سبیل رب کا بالحکمت پدی سورت کے بعد تفسیر الحکمت راضی کیا خلق پہ کہ یہ سب حکمت مانا پچل ول گئی کرے حکمت مانا پچل ول پہ تا سورت بنی اسرائیل نے قتل یو کم سبھی خیات کی ذالک میں ما خائل کرب کا من الحکمت دا پخی خبر ماں تعالی علی گلی حکمت خود قرآن بیان تو بیان الحکمت تامین سے نکل کے ذکر تین دو معاوضے کی راضی تینز معجز صدا ہر سورت کے ترغیبات ورکر ہجرت تھا التحکن حاجرو حاجرو دی سورت کے ذکر دا ہجرت دا نبی ہے دی سورت کے نبی روان دے اس خزیبہ التحلو تاسو حبش ہوتا دے زمان نبی اس مدینے تزی ہجرت دا نبی ورکتا ذکر دے پگم دار ہے سورت کے تخفیف ذکر کرو بلعذاب دی سورت کے فرمائے دیتا یو معجزہ پیش کر کے بیان مانی لے عذاب بتراشی لے عذاب وہ اور کے عذاب اگر اور کے عذاب را گئے بیا خطرے تو خدا اس وقت معجزہ پیش کر کے بیان مانی نہ خدا وہ پہلے عذاب رو لی دعوت ہے اس وقت معجزہ معراج پیش ہوا عام فسرین ہوئی وہ یو لسم کال لے جرت پیش یا بدو لسم دمکی دے جرت نہ یو کال ادو کال مخ کی داش دیو نمن لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تلر مہاجر شو نہ بدر کی پریبا نے غٹ عذاب رائے تھا تو معجزہ نمانی دیا خطے غٹ عذاب رائے تھا رب تسمی دار الہام کن تدلارو دا خیر پشان لائے کہ الہام لے کر نہ ہلتا وہ دن علی کتاب کما ہدایت تر کتاب کا بنی اسرائیل منہ طرف پل کتاب ہدایت کی اللہ کا سنگ سے بنی اسرائیل طریق کرو تو کتاب دعوت سورت بسی منع دا اصول اربع چه اسباب دا عذاب دی دائے منع بھئی اصول اربع مخیر تمائل انکار دا توحید انکار دا آیات اخراج الرسل استحضاد الرسل آیتون رسل بے ماخذون راضی دا اسباب دا عذاب نظان بچ گئے اور دخدے دعوت توحید چرا دی صورت پر ایک تفصیل پیش کرے اول آیت کو ہی سبحان الذی دا دعوت دیا درشتم آیات کو ہی تئیس قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياہ رد شرف العبادات سلور سلیف آیت کی تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن طول تسبیحات بھی طول تسلیم آخر کی جائے سلط کے آخر کے طول توحید تفصیلی ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا تسبیح ہوئی کر یہ اس لفظ کے رد شرف دعا قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنا رد شرف دعا پاخر کے تفصیلی یو سل یو لفظ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبيرا تفصیلی توحید دے حمد اللہ لگے نازول نشترے شریک نشترے ولی نشترے اور تکبیر وائے دخدے لوی وائے کا دانے گور شرک پھر تصرف و شرک پھر علم اغیم رب کریے شرک پہ تصرف مرد کرے تاثر اسے کو لیش پس پنزو سے آپ کیوں گورا قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا داتے جو ترامت ارد شوائیں ہے اس کشف دنا نشی کو لے اس مشکل کو شان نری تو بڑا لوگ کیا اس مشکل کو شاہی دنا نشی کو لے جتا ہے زمین مصیبت بل رہی کی تکلیف بل رہی کی آئی مشکل کشان جی ددے نمک کے رد شرک فل علم و گورا سلور پنزو سے آپ کے ہو پنج پنزو رب کو معلوم بے کم دیائی رب کا عالم ہو بے من سے سماتے والارض رب کا عالم نے پتا سو رب کا عالم نے تمام آسمان نظم کے والوں رد شرف العلم رد شرف تصرف رد شرف دعا رد شرف العبادات اتخاذ والد بانی مرد کرو رد شرف بالملائکہ یہ بنات ہوئی ہو مشرکین بالملائکہ مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ بانے رد سلم آیات سلوی خیات کیوں گورا افاسواکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت اناسا انکم لتقولون قولا نظیما دیتا مشرکین بالملائکہ بانے ردو مشرکین بالعباد الصالحین نیکان بندگان سے خدا سر شریکی شپک بنزو سایت کیا گاؤ گورا ولید اللہ زین ازام تم انتونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا مفسرین تصریح کرے پڑے چدا دا نیکان و خلق ببارک ہے نیکان عباد اب آئے کہ دوارے ولے شے مشرکین بالجنم آئے کہ داخل ولے شے ولے یہ روایت کے راضی دا پیریان نیکان بل عید کے راضی دام ملائک عیسیٰ اور زیر مشرکین بل باپ صالحین اور مشرکین بل جن پائی ٹولے رد کرے گا دا صورت د شرک پر مقابلے کے لیے سخت ہے. آگے پار دلائل پیش گئی اخلی دلائل پر کم لگ لگتر نقلی دلائل ان پر کس طرح دارت انسار کتاب اور وحی دلائل پر کس طرح معجزہ معراج دا وحی دلیل کے وہ پیش گئی شدا دلیل طلبان گوار ہے کہ اللہ سر شریک نش کرے پڑے جو پڑے مانے تفصیل کئی دا سورت دا پڑے کے تفصیل ددا ہے توحید بھائی اجمالی خلاص دارے کی سورت کے سلور سے بھائی ہر ایسا کہ میرا سبب دا عذاب ذکر کئی ہوں ہر ایسا کہ یہ اوسرے ابتدان ذکر کی ترات پنزوس پورے والے ایسا انکار من التوحید سبب العذاب توحید دارے سے سبحانہ توحید دارے سے اللہ تخذ من دونی وکیلا لیکن کم خلقت سے خلاف کرے ہوئے بنی اسرائیل خدے عذاب را لے کرے قزین اللہ بنی اسرائیل باس نہ لے کم عباد اللہ نا اولی باس میں شدید سخت عذابوں نے پھرا لے تھا دوہم ایسا ہو گوڑا دات پنزو سیات نہ شورو ننہ پنزوس نہ اقب اشپگ ہو یا پوری پائے گئی انکار من آیات اللہ سبب العذاب دخدے دایتو نے انکار مکویں آیات سی موجزات ناشنا ناشنا کارونا دا قدرت نہ سے سمودیانو گورا ظلم کرو انکار کرو مکی والم دا چل کرے لے آدم دا ابلیس لگے دلو دا آیت اللہ نے انکار کرو آخر ابلیس بدیل پیش کری بری میں ایسا چرا دو ہو جائے اتنا دا اشپگ ہو جانا وہ ان کا دول ہے تفزون سلم آیات پورے دیکھو یہ خراج و رسول سبب العذاب کہ رسول باسی نو خدای و پہ عذاب راولی لے اخرجو کمینا تاو باسی لے ذلہ البسون خلافت اللہ قلیلہ یا بسین نشیخہ بیاو گرد یو سلیو ایتنا اخیر پوری سلورم ایسا پائے کہ سلورم سبب ذکر کی استحضاب رسول سبب العذاب فرعون لگے دلو موسیٰ علیہ السلام پورے توکے اکڑی مسحور ورتوی نو خدای پہ عذاب رو لے گئوں غرق کرل کر دا سلوری سی پری طرز بھئی تفصیلی خلاصہ دارا اول ایسا شرے کھانا اور تو پنزو سے آت پورے پڑے کہ دو بابو نے جوڑ کا تو کرا اگدہ ہے سرا اول باب دے یوی سے آت پورے دیکھ اول دعوے توحید پر سبحان اول آیت کے اخلی نقلی وحی دلائل دی سنگ دی اول آیت کے اللہ جی اسرا بے عبدی تا دلیل وحی آیا انہو سمیع البصیر تا دلیل اخلی آیا دویم آیات کیا آتا ہے نا موسیٰ کتاب تو دلیل نقلی آیا دولسم آیات کی بھی آپ دلیل عقلی اب تبھی آخری دلیل جال نہ لے لو نارا ہے تو ان آخری دلائل دی کیا ددے نہ بعد تخویف دنیوی اور نمونہ پیشکئی پبار دن اسرائیل ہو تو سلورم آیات نہ داغ دا خدای دا توحید نے چمن کے شیو کا خدای پہ ظالمان بادشاہ مقرر کر لو ایک ویس اگر سے بنی اسرائیل ہوا ترغیب الی القرآن پر نہ ہم آیات کی پیش گئی دے تمنگا آیت الموجزہ وحی کرتا قرآن ہم تو خدای موجزہ را دلیل وحی دے کر نام آیات زجر مشرکان تو یہ سم آیات تخویف دنیوی بیا پیش گئی پنجل و سشپارس کے چې الله عذاب را روان دی ګورې مخکنو باندې راغلو تخویف اخروی اتلسم آیات کی پیش گئی اور بیا بشارت دے پن لسم آیات کی دا باول بابی دویم باب گورا ترت پنزو سیات بولی پری کی امور سلاست پیش کی لدت العذاب دری خبری کن دا عذاب دورا سر پارا یو دار شرک مکوائے من و شرک بے شاعت کرے لا تجعل مع اللہ الہا آخر وقضا ربک اللہ تعبد اللہ یا دویم احسان للمخلوق دل سمایات نہ ہوئی مور اپلار سر احسان ہو کہے زہر قربا سر ہو کہے مسکینان ہو سر ہو کہے مساثر ہو سر ہو کہے دریم منت ظلم نہ یو در شاعت نہ ظلم نہ زان بچ کے یو در شاعت دو در سیدر سلور درش پنجو درش پگ درش وہ درش ڈاکٹر چیزیں تم ظالم ہوئی چیزیں نظام بچ گئے گیار پچیس درجر دے مشرقین نہ یو کم سلیخ اور سلیخ آیات کی دار توحید پائے متفر رہ گئی بیا زواجر دی دار توحید اگر سلور سلیخ کے رتو سب دیکھو سبحانہو دری سلویخ کے اور سلور سلویخ زجرون علی پہ انکار دا مقاصد سلور آسن دی مسلسل بین سلویخ حیات کے قرآن نمانی زاقرات القرآن پر سلویخ کے توحید نمانی زا ذکر تربت فی القرآن وہ سلویخ کے ہوئی تاپور ٹوکی کئی رسول نمانی رسول تو ان تتبعون الا رجلا مسحورا نہ سلیخ آیت کوئی قیامت نہ مانی وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا دے تو انکار من المقاصد الاربع سلو مقاصد منکر دی پر ایک اگر آخری دلیل ان دو پنزو سے آیت کے رب کا عالم دلیل علمی پیش کی جائے بیا رد پا مشرکین پر رد شرک پھر تصرف ترش پک پنزو سیاد نا داولہ اس طرح سورت دویم ایسا خدیا غزینہ گوڑا انجو یا پورے پائے کہ انکار من آیات اللہ سبب العذاب دری مثال پیش کی پا قوم دا صالح علیہ السلام پا نہ پنزو اس کے سمودیان لگی دلو انکار اکڑو کرنے دا خدیر آیت نا مشرکین تو زجر بے انکار المعجزات شپیتا ہے تیرا شپیتا تاسم یا مشرکانو دا معجزے دا معراج نے انکار کوئے دا شجرے نے انکار کوئے یہ واقع ابلیس پیش کرے دا زجر آگا چھے تبیانی کئی سمانا تبیانی معال من تغا بے انکار الایات دے واقع تے ابلیس یہ شپیتا ہے ادنا آدم علیہ السلام تو خدا یو آیت کن ابلیس دا منکر شدیدتی علیہ اکرہ کن نو خدا پلانت کن بیاد دلیل اخری شپکش پیت آیت کی وئی ربکم اللذی ازدی لکم الفل آئے پس اس دجر مشرکین اتدائے پس شرکی طریقہ چوکر احسنگا شرکے پر دریاب تو خدا خدا تو چھے گوالے اپائے پس ایک تفریف دنیاوی اتش پیتا اور تخویف اخروی ہو یا ترغیب امینس کے ہو یا کی پیش کرے بیا ایک تخویف بیان کرے دا مداہنتنا وین کادو لیفتنونک دو ہو یا اتنا خلق کوشش کی چتار توحید نہ رہی مسئلے نہ دیا رہی اس انساتا کو رواد نہ رہی درے میں اس کا بیارش پر گویان شورو سلم آیات پوری دیکھو یہ خراج و رسول سبب العذاب شپگویا کی ہوئی لیو خرجو کا شتاو باسی رضا اللہ البسون نشی سارے رہ گیا ہاں ذکر دو مور مسلحہ دابتا ہویا آیت نہ ہوئی ہر کلے شدہ سے حال راشی شتار ملک نشڑی یو قاقم السولات درہم من اللہ لفتح جدبیں درہم قرب بیعت خلنی سلورم قجال حاقہ دے خبر بانے وہ عمل کے دے تو امور مسلح ہوئی. ترغیب بھائی کتاب اللہ تھا دعات آیت کے ان نزل من القرآن. یا زجر نے جی مسلسل دری آیات کے زجر وزان امنا لل انسان آرزا زجر بل راز تین ذات کیا کہ یہ سلون کا نروح روح تو پوچھو نہ کہیں نہ آتیا کی زجر لقد صرفنا للناس. قرآن بیان دے لیکن دی کفر کر نبی آیت کے زجر وقالو پیغمبر نہ طلب المعجزات کی لنو من الگ طلب المعجزات سلور نہیں آیت کے مامنا الناس دے ایمان نہ محروم دل پر سبب دا بشریت ایمان ذکر نڑو چرے بشر دیں یا رو سننا نبی آیت کے یوکم سل اولم یوان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر تخویف اخروی نینس کے وہ نبی اور تنہی کے پیش کرے قیامت کے بے وہ مخون بانی راؤ چت کم کا او میان و بکمن وہ سما دلیل اقلیم دغنا نبی آیت کے آخر سلورم ایسا جرا پائے کہ الاستعذاب رسل سبب العذاب بھائی مثال پواقی موسیٰ علیہ السلام پیش گئی کہ موسیٰ میں لے گو فرعون والے بیج اچیوکڑا نو بھائی خدے غر کرا اس پاک رکھنا ہو جاری پسی ترغیب الی القرآن یوسل پنج آیت ذل حق انزلنا دلیل نقلی دمکی کتاب والاونا ان الذين اوتوا العلم من قبل ظالم واحدین چیز ای حال ہو رہا ہے چاہیے قرآن سر سے چل گئی منقادی تعبیر کا آخر کے دائے توحید تفصیل سنگ جمویل سورت تو توحید دے ادائے سرا دا سلو رس بابو دا زابنا بندش دے چدے نظان ساتھ ہے تبان شہ چڑھتا آخری دلائل تو گورے معجزات تو گورے وہی دلائل پدے سر تاس کا مسل ساری تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پلند اللہ رے مالک دے جمیع العمر رحمان دے بکل ما وجدہ بما ربام موجودہ تو باندھے رحمان دے بولے تربیت ہی کئی کہنا رحیم دے لمن خصو بالتزام العمل بما ارضا سوچ عمل کئی ناری راضی کئی خان سبحان الذي اسرا بعبد گرا اسرا چلے گا دیگر شروع کیا الذي اسرا بعبد دا سبحان ہے پکے موقع والے ہوئے سبحان ہے والے ہوئے سم فسرین جا دیا خبر ہے شیکا نا تعجب دے پائے کہ سبحان خلق ہوئی کہ سبحان اللہ غڑکار شیر ہے زاد المسیر کے ابن جوزی لکھی دویم قول شداد دعوت توحید دا تنزیح اللہ ان کل ابن منزا تنزیح اللہ ان کل ابن دا دعوت توحید دا خدا دہر ابن دار شرک نہ پاک گنائیں دا مقصدی مسئلہ رب بجے کسا گو خلق چیرے گی کنا قسم قسم کی سگو پیدائشی قصاصان نارید معراج باندھے تقریر نے شروع کی معراج دار سے ادار سے ادار سے ہو تو لشپا پری بانے ہیں ہیں ان کی خواہ خوش آوازیں بہو کی اور نعت شریفوں نے بہو کی لیکن وہ احتاخ پکی استاد سبحان سمانا نہ کرا سبحان پکی دے کو روح کم بختا رہی مانا منگتا ہوگا دس ظالمان دیا قصاصان اور ظلم ابل لے ڈالے کہ معراج اسراء چکم احادیث و سیاؤ کی ذکر دا پائے اکتفا نشتہ کا نظر کا پائے دل اخوان نہ اور کی شیطان سڑی لگ رشتہ اخوان نہ اور کی شیطان لگ درو اخوان اور کی درو کسی وے پکیو دیکھنی سے بڑا آسمان تا لڑو گور ہلتا بانگیو اور ہلتا کہ راج چلو راج چلو قسم قسم کسی پکی جو لکھڑی موضوعات اگر حدیث تو معراج اسرا اور معراج کے لیے فرق ہو اسرا اغم ازم تویلی چلو مکی نے مسجد حرام نے تر بیت المقدس بولتے لے پڑے ہو جہاں حدیث کی دری تفصیل نہ راضی پورا قرآن کشتہ کا نا پورا زین دے معراج بنے آسمانوں تے برا کھیجو لے آسمانوں تے وہ کھیجو ارے تو معراج بھی کل دے تل تو اسرا ہوئی کل دے تل تو معراج ہوئی دری مسئلے دے معراج حیثیت سے داخ پر جان نہ منی داؤ دہریان نہ منی منگ وایو ددی منکر چی کا ندا کافری مجموعی طور سر ولی حدیث د معراج چرے کا نا سلور سلوخ تو صحابہ نہ نقل لے سلور سلوخ صحابہ نچے دلہ صحابہ نہ نقل شیغی تم حدیثین متواتر ہوئی نیچے سلور سلوخ تو نہ نقلی نو متواتر بنی سر اور کتابوں نے دین کو بے شمار دی چاہیے واقعہ میں معراج نقل کرے گا اور تمرا مضبوط مسئلہ پری کے دا حدیث سے پری بانے اجمال دا مسلمانوں کہ دام معراج جس دانی شیر بدنی معراج روحانی نہ رشے خبر حاصل کدار ہے منکرین حدیث ہوئی فرزیان سرسید احمد خان اور نور نور نچریان ابھی دا خوب کے معراج شیرے اور کل ہوئی دا روح بانے معراج شیرے جسد نہ لے کتے نہ بڑا نہیں تلے ابن کثیر لکھی آرزان الزنادقت والملحدون واجمال المسلمون مسلمانان پد اجمالا اور زندیقیان و ملحدین دا دینا مقاڑ اور زندیق دے کیا دینا مقاڑ دے دے اجمال پائے مرزا غلام احمد ابن منی مرزا رائے اجمائی مسئلہ رہا اور حدیث معراج با گئی چکم پسی حدیث کے بخاری مسلم وغیرہ نقل کرے گا پائے کی وہ مسئلہ کا پیش راضی ضروری مسائل تک ان کو نو ظاہر تفصیلات احادیث کے اشترے ضروری مسئلہ یو دارا کہ پاغش پبا نے چدان دیا سر ملاقات شیرے دان دیا شیرے دا گندی گورکن حیات بھی نہ مانی دعوے جواب دارے چننا ملاقات پاغش پوان شیر دا ارواح ممثلو دا انبیاء سرا الارواح فی امثال الاجساد دا مسئلہ مرقات کیلئے کرے نا یولسم جس کے سلو زلا یولسم جس سلو زلا دو صفا ہے اور سل سلو صفا یو سل دری سلو یو سل تین سلو ارواح سرا مقام اخشا ارواح سرا ارواح سرا غیر دا عیسیٰ علیہ السلام فتح الملہم کے لیے کلی مسلم شرح کی لم یقل احد ان الانبیاء نقلوا من القبور الى السماوات اچا بولما کرانی دی ویلی چم جال مسلم پرش پوانی د قبر ان اسمان تر تلو یا بیت المقدس تر تلو پر زنای ہنے کو فضی دلی دا دای ارواح اللہ ممثل کر نبی تا کلی دے باب کے دشتس او کن بے زائی راوڑے مظہری راوڑے خازن راوڑے ابن کثیر راوڑے روح المانی راوڑے حدیث مختصر دا چھ مسلط دی الانبیاء مسلط دی الانبیاء وصلیت بہم انبیاء ماتم و مسلسل نما منزک آگئی تا مسلط ایلے گا نبی بخبلہ نہیں راگا لے بلکہ ممثل شیر انبیاء نو پائی بانی موس کرے بیت المقدس کے بر آسمانوں کے اندائی ارواح ممثل علیہ وسلم علیہ شیری ما سوا عیسیٰ علیہ السلام دلیل پر تمثیل بانے دارے چاہتے حدیث صحیح کی راگلی آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ولید نداوخی طرف تا سکتان ناستو کین طرف تا سکتان زرے زرے نری نری جبریل علیہ السلام تے یا جبریل داست چل دے داستوک دی ادا دم نے ادا خی طرف تے نیکان اولاد دی کین طرف تے بدان اولاد دی خی طرف تے گوری نو خان دی کین طرف تے چو گوری نو جاری نمگم پا کیوں برا کر یو پکار رہا ہے چمگم نبی لی دلے انتا یو طرف کی بہو کر نانا دیتا مثال ہوئی معراج دے دا عالم الامثال دے جنا قول غلط تیرے خلقوں سکوئی برا دلیل پیش کی مشرکان موسیٰ علیہ السلام پس دا مرگنا موسیٰ امداد کرے گا پنزوس منزنو موسیٰ علیہ السلام تے ورش کم کا کم کا کم کا پیزو تیرا اس تک مڑی امداد نہیں کو لے ویتا تمر ہوئے کچھ اندے ہوئے مڑی امداد کو لیشی کمل ہوئے نقبل زورا داوری پر خوری چھتا خوی انبیاء جوندی اکا جوندے ہوئے اور تاوی نبی داوری ہوئے چھ مڑی امداد کو لیشی داوری چھ پاگلانی نقبل داوام نبوئی ندریل زامی رد دار زامی جواب شاو جی مڑی دا خبر کولیشی مڑی دا امداد کولیشی جو کلب تددی عالم تلر شی ایت عالم المثال ہوئی پیغمبر دائی عالم تتلو ایت عالم المثال ہوئی کن در تقوالا ندی راغلی کن نو خدای دا تام عالم مثال دا قبر تبوزی نو خبر حضر اٹھے دیا کن اب دا عالم المثال تلر شی چھ قبر دی بیا بر سر مڑی خبر کئی تو کئی دل تک تعالیٰ نہ راج موسیٰ علیہ السلام حضر کا نہیں راغل کہ مڑی امداد کوئی چھ پستا مار گو عالم المثال کی او بل سر خبر کئی اللہ نبی عالم المثال تب ہوتا لے رہے اگر امداد او سر کر لے پریبان ادایت تیرا ذات تھی شدان معراج دا جسد سر نہ لشے دا پیدارائے کی نہ لشے دا خوب کی شے یہ روایت دار تینس بخاری کے یولس سو گیارہ سو کی سفر لائے آئے کے الفاظ بہری فستح قدو فی المسجد الحرام واپس چرالم بیدار شم بیدار شو پتہ لگے جمع کیوں تو ہوگا ددے بس جواب جدا کو بخاری روایت تھے کہ جواب دار دادیس پواستر شریک بن عبداللہ راغل شریک بخاری ٹھیک در ڈیلوے علامہ ڈیلوے محدث اصا ان کو تو خدا ہونا ہے کہ نہ رسول لے وہ غلطی کی نہ سر جدی جی بخاری کی صحیح بس سر تو مانی دا شریک بن عبداللہ روایت بخاری راوڑ رہے ہاں دارے چ نسائی ہوئی شریک لے سب القوی شریک رائی قوی نے یحیی بن سعید چر لا رویانو اگر یہ دن روایت نے کی ساجی ویلی چرے تقدیر منکر ادا ہم تزلی نہ خدا سرے جا تہذیب و تعزیب کی راہ باس نکڑے سلورنگ جس کے تیرے سوتا دیا کے امام مسلم دا حدیث کراور ہے کہ نہ پاگے کی جو شریک خبر ہے نے ذکر کرے نہ تو بخاری کی روایت کی منگتب صحیح ثابت ہے صرف بخاری کو دلیل نہیں مقاد مقلد نہیں جی بس بخاری خبر دین بے دلیل من جی بس دلیلی دلیلی کن دلیل خود صحیح پیش کی روایت منتقدر دا امام مسلم یا خپل کتاب کے شریک پکلتو بانے تنبیم اور کرے دویم دلیل دیدا پیش کی دویم اعتراض بے حقیقت دلائل کراوڑی دادی سے خود بھی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ما خطر مازنا کعبہ کیوں دو جبریل اللہ نے بیدار ایک نگر دینم عالمی خوب کنا جواب یو خدا ہے ابن کثیر ابن کثیر کی دادیس بے سند نقل کرے اگر ویلی چلے کہ ابو ہارون راوی دے اگر طاقت الاعتبار دے بلکہ ویلی اکذب من فرعون دا فرعون نہ زیاد دروغ جن دے تم رد بھی کیا گئی دریم سوال دا کہ روس برازیا کہ قرآن دے تر رویا ویلی ماں جان نہ رویا قرآن اور تر رویا ویلی کہنا دی سورت کی روس راروان دے وما جاننا روی اللہ پیا رہنا کا ہم شپیتایت کیا لیکن رویا کو خوب تو ہے وی مانا رویا مصدر دے را رویا رویتن عام دے پستر بلی دل تم ہوئی متنبی خواہ نہیں دے لیکن ورویا کا احلاس العیون من الغمزیم ورویا کا ستا دیدن ماتا دیر خوب دے رویا کو دیدن تو خوب کی ریزرو پر اس خاص ہونا دیں پائے پر اس تفصیل نیچتا رہے بل اعتراض دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا معراج روحانی قائل دا جستانی ہونا نا قائل بولے ابن جریر کی روایت راجی پس سند بانی چھ حدثنا ابن حمید سلمان محمد عائشہ بول ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن اسري بروحي داو گورا کان ہر تائشوی منکر دا دلیل دلم مرزانو پر الزام دلی جواب دار سیدی کہ اگر آئید محمد بن حمید دیبن جریر استاد ابرزم ترشو پنکا نرس دلیخہ کی دیم ترشو سیدی کثیر المناکیر دے نسائی ویری چلے سے دستو قدے جو اس جانیر چرا رضی المذب دے میزان کی لکلی پروان باس برم جس کے 303 صفحہ بل پری کے محمد بن اسحاق راوی دے محمد بن اسحاق راوی غیر مقلد دعوت تعریف کی والی دری اوکار کرے گا حالک نور کار روان کرے سب اوکار دے پارا بس دپس شی چراڑ خسڑ ہے دل پبارک علماء سری کری محمد بن اسحاق داغ بارک امام مالک امام شافی دار نور خطیب بغدادی آئی رکڑی شدا کذاب دے دا دروجن نے احتجاج پاگل سر صحیح نے بدار سر حدیث کی حضرت عائشہ ہوئی ماں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سر ہو کر کرے نا حضرت عائشہ کو آگاہ کیوں نا سرا پیدا ہوا کو لیکن لاوا دشے نا لا نکام نہ رشے نا دس کا پر بلاخری اعتراض ہوئی حضرت مائیہ منکرو نہ میرا جرو جسمانی نہ وہی داغا حدیث ہم پہ اپنی جریر کے راگل نے منگوائے اگر سنا اگر حدیث کے مدغ سند دے دے ابن حمید محمد بن اسحاق بینی دغ سند دے دغ سند خطور درو جن دی کا دغا خلق پریبان دا اعتراضی نہ کی تول بیزایا موجزہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ دیو جنا موجزہ ہوئی دے تشبل سکے نشی کولے پرے بانے قیاسو نے نشی کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام خبر اکرین و موسیٰ رمم کئی تو سن نبی چستا موجزہ حقی سا دی موجزم نبی رخاص نے پری دیا امام شیرانی لکھلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرات سلور دیرش کرتا شیرا یو ذل پہ یوسف آنے شیرا باقی پہ روح بانے شیرا ندا کم روایت کی چرالی روحانی اگر پاگے واقعات مانے حمل کے کام کسا گور توائے ہوئے ددے تراجی میں جوابو کہلم در کی مرا تاسو موضوعات جمع کری یو دے مادن شرک والبدت چار صدا کی کان دا شرک والبدت رکن کلو قصہ سان گیا یو تو جان دے جی پکا غیرتی طالبان دا دیر نو دیر استم کے خی تکولو والو کا لڑ ناگا سل تک قصاص مذکر سے مردان کے خلق خلق پیرم شا سمے نہ والے وہ خیر ٹکو لو پایا خس اور افشین دے گا وال والے ڈیرا پیدا اور ڈے وہ آئے شیر وہ عربی درجی دے رہا ہے کتاب دے کم دے رہے وہ کچھ طرح بارے مدرسے کو پیسے سند خرچ ہی کرنا لڑکی انت سند والی پنجوس روپے باندھ وزری داوبان سول چکا سبحان پاک دے اللہ دے شریکان انہیں رخ دے شریک نشتا وزیر نشتا مشیر نشتا مددگار اور سربن نشتا رہے ولی نشتا داتی دلیل دا سے ذات دے دشتے بوتو بندہ بوتو بندخ پل لرا لیلن دشتے پہ ٹکڑا کے بوتو لیلن نہ کرائے لیلا دا بازیت دا پار دشتے پہ ٹکڑا کے بوتو لے تو لشپا اگر تم نہ گولے خا ادی بھائی پخار درو جنو کہ بھائی دمر دس پو کا سو سو کال ہے سو زر کال ہے ادول چاہے جرندگڑی پر کس تڑی سے نورم تڑی سے دس نش پر تیری کی نہ ہوئی اور پاگل دامن لامو ذرا لے لن اٹومیٹک کار شیر ہے اٹومیٹک چل بھائی دشتے پہ ٹکڑا کی شیر ہے ٹائم تنر اگدا کرے دمسر حرام نہ تر مسر اقساب ہو رہے ہیں حرم نے بولتے رہے مسر حرام تو تئی مانے حرم کہے کہ اب جائے کیوں مسر اقساب ہے اور رسو حدیث کرائے جائے کہ دن نہ تل گیا اگر مسر اقساب سے برکات تشریح دائے چاہتے رہا ہوں دائے چاہتے رہا ڈیرے دیر بابو نے دی دیر ابری امبیام پامل کے دیر راگ لے دیم بوترے ہو رہے دیا پارا چوکھ دتم میں آیا تین باغ دلی قدرت پل یقیناً دے یقیناً اللہ تعالی ارسوری ارسینی ان نو زمیر نبی تا نہیں راجے دا غلطی کرے بعد مفسروں الاسلام سرا سمیع البصیر دا خدای صفت تے پال اسلام نبی پر صفت کے پس سمیع البصیر نے شراد دے وقف ہم پتا غزر کرے التودرا انہو ضمیر با اللہ کرا جے گے دلیل نقلی اور کرم گا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب گرزول ہوں گا ہدایت دا بنی اسرائیل دا پارا پتے مسلمان نے کہ مئی سے تاسو زمانہ سوا بل مددگار گرد تورات خلاصہ بری آیت کے پیش کرا تورات کی دالی کرو اللہ تتخذ من دونی وکیلا دا مسئلہ شر سبحان کا سبحان مانا سرا لا تتخذ من دونی وکیلا وکیل سی مددگار زموار اللہ سر بل زموار میں جوڑا ہے تورات کے دا مسئلہ اللہ دا وکیلان انہ پاک دے سبحان ذریت من حملنا مانوہ یار سے ندا زفدا اے اولاد دا چاچے ماں پور تکڑو دنو مرگر کیا کی شکر کہ داغ توحید مانے یقیناً تا سپلار ہو بندہ شکر گزار اور ترغیب دے توحید تا اولاد اے داغ چاچے ماں پور تکڑو دنو علیہ السلام سرا دنو علیہ السلام تو زامن ہونا داخل دنیا پیدا شیر ہے دلیل بڑے چمن حمل نام صرف داغا اولاد اگل سکنو اور کرا اس کرو دے کہ مقدر دے اس کرو مانے توحید و مانے زکر ساس اپلار ہو بندہ شکر گزار سڑے پلار کو جن مانے نہیں دیتا. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب دوس دے انکار من التوحید پوجبان زابونا حاصل دار بنی اسرائیل کیوں کہنا دریب پہ کتاب کی نہ پیشنگوئی دی کرے وا لیکن قرآن کی جو پیشنگوئی حدیث کی کر چرا امت بتا چل کے ندا سے عذاب بٹ رہا جی دا چل بٹی ندا عذاب برا جی تورات کی ندا سے لکلوں کہ بنی اسرائیل کے بعد دوزل فساد رہا جی غڑ غڑ نو دوزل بات پڑی بانی ظالمان بادشاہ مقرری یو دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت خلاف کرنے انبیاء علیہ السلام پہ ڈیر وجلی نہیں نہ چار کل داس اکڑل نہ اللہ پری بانے ظالم بادشاہ جالوت مقرر کرتا مختر شو جالوت دغ وقت مقرر شہر کتاب تم قبضہ کرے ملک تم قبضہ کرے بچی تم قبضہ کرے ظالم بادشاہ آ گئے بیارس تو داؤد علیہ السلام را گئے جنگے کو جالوت قتل کر بیار بنی اسرائیل کر رہا شور ہوشوا دائی دباؤ شور ہوشو زامن دیر شل ڈلے ڈیرش میں بیا شروع تو عیسیٰ علیہ السلام راغے کنا دی بیا نہ روا شور ہو کر دار تیسار دین نہ منکر شل اغیر خدا نہ زوال جوڑ کر دے تو دوائم فساد ہوئی نو دوائم فساد نہ رستو دار تیسار نہ بعد پری بانے بادشاہ مقرر کو قسطنطین الملک ظالم بادشاہ دین والا برباد کر ملیان شکم معاہدین وغیرہ والا قتل کرل ستن اور تخت تو قارون کے شل اور غلط دینی شوروں کو بڑی زبردست ہے آ مراد قسطنطین الملک ادرین زل پر دعوی اور قسم شو ہے کنا نہ اللہ بدل آخری نبی رولی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدت خلاف مکن بیا پر سخت عذاب کے مبتلا ہے دا دلیل پریمانی دا بد عمل پوجبانی ظالم بادشاہ راج وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب خبر اور کروں گا بنی اسرائیل تدائی پہ کتاب کے خام خوابہ فساد کو عزم کا خیز وکر خام خوابہ تاسلوی کو لوی لویا سرکشی لویا فساد سے کہیں مخالفت دا شریعت نا تو حقوق دا اللہ کے اولو ستائی مخالفت دا شریعت نا پا حقوق دا بندگان مرت انسل یو مرت دا موسیٰ علیہ السلام بل مرت دا عیسیٰ علیہ السلام دا خو قول دے اگر چیرے آیا تن کے دیر اقوال دے فیضا جاواد اولاوما ہر کلے شروع رسیلا وعد دا ولنزل فساد شروع شو شریعت موسیٰ شاتا غردو انبیاء قتل کرل نرولے گلم پتا سو بندگان زمدان چی رکھ رہے خاص بندگان کافران خاندان دا جنگ سخ ورنن و تل پمین دا کورن دا بنی اسرائیل کے کورن والا شار کرل تباہ کرل بیزتی والا اکڑا من امر گل کو رہتا سو ڈیرے نفرے والا ہوں دیر زیاد سے اللہ کرم ڈیر سے لارت داؤد سلیمان دائر زمانے نے سرا والے بنی اسرائیل ڈیر سے ترقی اکڑا گا دائلو ان احسن تم کتا سکلگ شو پر توحید بانے نو احسان لو کہے وقفل فیدے رہ پارا ہوں وینا ساتم کبتی کوئے نو فلہا نو بال بے پرے نفس نو ماننی لحاظ کرے پماند علیہا حروف جب دے بل پمانا راج فیضا جا واد الاخرت لیسو جو اکم کل شرا لواد در سنی زل مرت الاخرہ جزائے مقدر دا باسنا علیکم عباد اللہ ناولی باسن دیامی دربانی نور بندگان ظالمان در لے گل عاقبت داش لیسوء وجوہکم، چاہیے خراب کرن برباد کرن مخون استاسو یا مخوریس خل استاسو، مخون ازل روان کرن یا مخوریس خلق مانے مشران ازل برباد کرن. ولی ادخل المسجد اداب دیر پارمانی دایا کے بس سے چی جماعتون استاسو ورنن وطل لگسنگ جا مخکنی اول دل ورنن ہوتی ہوں دائی پر طریقہ ورنن وطل مانے منزل نون ہوتی تقریب لنا ہو جماعتوں نے دل روان کرو. ولی تبدیل ما لو تطویرا آنکھ برداشت سے ہلاکو دی کم شے چیزی بت غالب کے دل پر ہلاکت پورا داشتی کے دا اللہ امتحان کئی کابل بن راگے تو آنگوتی حکومت جائے فرض دے لیکن دار بد امارو نتیجم لگا چاہے ملک کے توحید میں نشا رکھتے اپائے ملک اس مر مظالم شروع اللہ ظالمان بادشاہ مقرر ہی کر دے ملک اندر چل دے تمہیں اکثر ہے کہ رب پتا سوڑا منہ کی دام پائے پیشن گو ہے کہ نکلو کہ دین زل برحم راشی رحم دان چاخری نبی برولی وین تم کتا سرو گرز رہے فساد تھا خود نام برو گرز استا سو عذاب تھا گرزورے من جانم کافران درا حسیرن جیل خانہ قبل دینی من جانم کی وقت پرو دے گا گورت دے بنی سریلوں دخلے توحید انکاروں کو بیج دتی اکران دیا مصیبتوں کے اختر شکن تاریخ دے بنی سریل دا انہا آزل قرآن دا بیا مسئلے سرو لگا سبحان سرا سبحان اللذی مسئلہ بمانے اللہ بھائی شریکان نہ پاک مانے بولے قرآن پری گوارے نہ حاضل قرآن یقیناً دا قرآن خود نکیا گے خصلت ندان اب لال تجانے گڑا للتی من للطریقت اللتی للخصلت اللتی خصلت اقوام سر توحید دے سنت دے صلاحیت دے نصیحت دے زیر اور کی ایمان والا لڑا چند عمل نہ کہیں نے یقیناً دی لڑا جر لیں یقین آئے کی مان پا خرب نہ لری تیار کریں گی عذاب دمناک. بے دویم آیات کے وان نلا مخ کے وینزرا حذف دے ہاں وینزرا وینزرا الذین کفروا ان الذین لا یؤمنون بالآخرت دیں چکم خلق کی مان نہ لری ایل انذار شدید عذاب دے درناک. دا قرآن دے دا خدای دا وحی کتاب دے دا دلیل لے پڑے مسئلہ رو سبحان وانے او منے کر کمزے منی وید الانسان اندے شر رے زجر و شروع دا انسان چرے مسئلہ اور اندے منی نا دے زان تخیرے شروع کی وار انسان زان دا پر عذاب پشان دا غوختن دا خیر خیر کو غاری کنار وقت دے او کلت دا ظالم دیوی دا مسئلہ دینا منم اور کہ حقی نزب پمو عذاب راوالا دے دا انسان تلوار گرن دے تلوار دا کئی چی سوچ نکی حلکا سوچ پوک گنا و جانن لے لاؤ نار آیتین سوچ دا پارت دلائل شتا گنا داو سفلی دلیل پا مسئلہ واندی اللہ علی پاک دیر شریکانونا تاو کار سازیو گو رہے گرد لمش پارز آیتین دو دلیل نہ توحید دار توحید دو دلائل دی فمحونا آیت اللیلیم تیار کریم گا نقر اشتیم گرد لیم نقدر وزی مفترکن رناوالا آیت اللیلیم تیار کریم محونا اور آیت اللیل کی دو معنی دی یو خو اضافت دینی آیتن ہی اللیل دا شپا صرف دا دا خدای دا قدرت یا نخر ہے مکیوی جالنا لیل و نہارا آیتین دا شپا پخپلا نخر ہے دا روز پخپلا نخر ہے نسپے تیار کری دا روزی رانا کری دا دوائیں ماندی کی دارا محونا آیت اللیل کی آیت اللیل مراد دا سپگمیں آیت النہار مراد دا نور محونا مراد صرف کمول دا رانا دا سپگمیں رانا ایک کمہ کری دا توروال پکی لخکاری اور دنور رنائے نور گرزول مبصرہ دیر رنا والا دے پانے کی طلب کرے فضل رب پل والے تالم دا فرق والے کرے دے پانے چتا سپوش ددی دے اختلاف دا وجن پشمیر د کبھی نمانی سے کال کل شور و شو کل ختم شو والے صاحب حساب د سات دستے دروازبان اور حساب سنی نہیں سو ہے نا حساب میری کی دشتے روزی صاحب ہوتا چسپ شورو شو روس شورو شو دان کے روز شورو شو اور سنین دا شکار شورو شو وہ کل شہن فصل نہ ہو تفصیل ہر یہ ضروری شہ منگا تفصیل بیان کرے وہ ذاتم کرے رپ وضاحت کل شہ ضروری عمل دے وضاحت ہم دائر کرے گا تاسو دو عذر دو زائلہ کولو دو پارا چھ سبا بیا عذر انہوں نے کہوائے چھ سبا بیا عذر انہوں نے کہوائے بنی اسرائیل چھ کلی اخیار سے نبی جہاد شروع گا کنا تو تالوت پر گئے پیمارت کے ہاں کابلیان چھ کلی اخیار سے نجیار شروع گا تو ظلم دو دس پر بے جہاد پکائے لی وکل انسان الزمنا طائر فی عنقهم دار تقریب کرو مطالعے ہر انسان لازم کرم ناغ سر داغ برقلا بسٹ کے فائر یہ لکھی دے انسان قسمت تھا بولے اگر طرف تعلو جی کا نا لیکن مر گئے چیلو جی بخاری لکھ لی حق رہو برقدا برخ کد عملی برخ کد عملی برہ کد رزقی داد سر تم لگولے دا لگولے دامانے چی ور رسی ور تقاما رو باسو بدل دا قیامت پر رانیوں کی تام مقام اخبشی رہے سر منصورا خور اور بھئی او کتاب کے بس تارا مجھو نے لکلی کن پانے با پخپل نارے پانا با پخپل اخکاری دتا منصور بھئی اگر تارا ملون منصور دے کہ تاسا عمل کرے اویلی شیول لے کتاب پل عمل نہ ملے ولولا کافی دے استاد نفسن پتا بنے حساب کو ان کے تپوش رکال دپوش ہے انصاف کا چتا سکری چاہ چاہے ہدایت مندلے پر دنیا اب احتدا سب مسئلہ تو سبحانے من لے کر ہدایت مومی خپلے سے دے لڑا سوچے اور ادرے دے مسئلے نانی یقیناً گمراہ جو بال بے بدئین ولا تذر واجر تمہیں ذرا اخرا دائی سکنے دو کہ گئی کہ مرا پروامتا تازار گناہ نے زمان پکارا دے اللہ انشی پور تکولے یو گناہگار پیسے ربل دا درو گئی دیو گناہ پر بل نشی رات دے لا تذر واجر تمہیں ذرا اخران ہر تائشو زلن ہاتھا دلیل پیش کرو چکل حدیث اور چن المیہ تل عزب و ببکایا علی علی مڑی بانی چکل جڑا کی ناغ بانی عزابی پدے ہو جی چلا خلق پوری جاڑی ہر تائشو یا ابن عمر دا حدیث دا سننے دا رخدر کتاب خلاف دے لا تذر واجر تمہیں ذرا اخران توجیہ دائے محدثین ہم کئی اگے خلدا توجیہ کر داخل یو یہودی امڑا یو کافر او دا کافر سنے نے کہ پاگا بانے عذاب دے خلق پی جاری دا مانا دا المیت اگر امام بخاری دے تے اشارہ کئی کہ المیت نہ مراد دغم مڑے دے چاگا بخپل جن کے دا نوحے نہ منا نہ کرے کم سڑی چی دا نہیں ویلی چی ماں بانے بویر نہ کہیں نہیں یعنی من کرے نہ کرے پر دبانے آزادی ہاں کل چویر شروع شی دانے چھے دے خلق و دویر گرو گناہ پاگوانے نہ چاہیے مستقل گناہ دے دا غزان دا نہیں امگا عذاب ورکون کی تردے چرولی کو رسول دا قانون دے دا اللہ دا رسول درہ لے گلے نمک کے عذاب نہ ورکون چاہ خوری چھتا عامو عذاب دا آخرت نشتا بغیر دا رسولنا اگر کا مشرکان قبل رسالت چمڑی نہ اسے مکلف نہ ہوئی بھائی عذاب نشترے. جمہور علی سنت ہوئی نہ دا عذاب دا دنیا رے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دا دنیا عذاب نہ اور کوئی تردے چی رسول لے گوم رسول چلر شی دعوت خور شی کن کیا دامت میں چار کری تب رسول جی رسول بولی گون دعوت دعوت بخور شی نار کری تب دائی لڑشی دائی دائی نہ روس تو خلق چن منی نہ خدا بر دنیا عذاب علیہ اور کہ نور دیکھ بات سنو سویان کری دیکھا سوکتے رسول نے عقل مراد اصلی منبے داس جاتے گئی اجارنا محلے کا کرے تو نہ مرنا مترفیام اللہ کے عذاب اور کئی جب دنیا نسنگ ہے اور کئی تو سبب کو موجود چی کر آ سبب ذکر گئی کلے چاڑوں منگا چلاک ہوئی ہو کلے وہ لے اگاڑوں دوجے تقزیب دائیں نا اچھے نہ اگاڑو یہ تقزیب ہیں انکار ہیں امرنا مترفیام امرنا دو مانی یو کو امرنا امبتاتی منگا حکم کو مالدار و خلق و تاب تابدار ہیں ففسقو فیا نا یہ ڈرنا فرمانی شروع کی مانس و تیغمبر علی گو دائی علی گو مالدار خلق پکل ہوئے ناکار والے شروع کی سرمایہ دار اصل نقصان کئی کنا یو مان گئی ویم امر نہ مانا کسر نہ امر آیا میرو کلپ مان کسرت راجی خیر المال مہارتن معمورتن حدیث کے راجی مہارتن کثیرتن ہوئی دیر گن گا مالدار خلق دائی سرکشان خلق دائی آئی بائے کے سرکشی ڈیروں کی مترف ویلی کی کوبرا جواب دے رہا ہوتا مالدار سرکش حق علی القول لازم سی پائی بانے فیصلہ اعظم ہلاک کروں گا ہلاکت مفل مطلب دا کمال دپاڑ ہوئی پورا تباشی پورا اگر مثال دیر اللہ کروں گا قوم نہ پستنو علیہ السلام نام دا پستنو نے بولے ہوئے قوم دنو علیہ السلام نے والا کرے سب اگر مکھ کے اشارتن اول کنا ذریت من حملنا مانو ناگئی تو ضرورت پاتے نہ شزکہ ممبار نوہ نوے کافی دیر افتہ تو گناہوں ہوں دبن نگانو خبردار لگن کے اس اللہ پوئی کی شکل عذاب ورکی من کان یرید العاجلتا جو ڈلی دو دنیا من ان کی نہ من ان کی ندائی حال دیا تو ان کی ذکر کی دوار رہ دو سوک چکواری دنیا پا عمل خبل من کان یرید بے عمل یا لاجلا یو سنے عمل کی محنت کئی دا دین دا دنیا کی نو دنیا دا پا رہے کئی دے دا پا رہے کئی نو ورب کمون دلارا پتی دنیا کی سمرا چمگا غارو حقا چا دا پا رہا چیز غارم اللہ یہ ورکوما خوبر زمان پا مشیت اور زمان کی رچا مبارک ارادہ ہی خود بیا گرزوم دل جانم داخلی با غیتا مضمومن بدحال رتل شیم مضموم بھئی مضموم من الملوم ملامت کرے شے جانم کے بے ملیکی ملامت کئی رکی بے سینا شکر ظالمہ دا تقریب بشارت گورا من راز الاخرہ سوچ غاری پا عمل خپل بان آخرت عمل دا آخرت دا پارا کری دیو جنا عمل کری کوشش کری دا آخرت دا پارا سایہا آغا کوشش چی دا دے سر لائق رہن سایہا لائق کوشش تو ہوئی بدات ہوتا نوئی تفسیر سراج المنیر ہوئی ما ترتضی شریعت ہو کم چی شریعت کے قرآن دلیل شریعت موجود ہی دیتے اتباع سنت ہوئی او مومنون موحدون دا کسان ددی عمل چرے مشکورن مقبول لے دا گور پاخرت کے فرق ہی اللہ پا دنیا کے فرق نشتا کلن نمید دہا اولائے وہا اولائے من اتائے رب دیتا تاثر دنیا ہوگی ہر اولا منگا مدد ور کو زیادتی کو دے ڈلے لم اور دے ڈلے لم ہر اولا کافری کو مسلمان ولی دوجے دعام بخشش درفتان پر دنیا نرے بخشش درفتا پر دنیا کے مزدورن بچانا بن بن نرے دخدے آتوا رسکونا دا پر دنیا کے خواری بھی کافر تیم ورکی مسلمان تیم ورکی اور سنگیا اور کہ بولا اگر سورہ نحل کے ویلو کا نا فضل باز مالا باز ان پھیرے دو دل تم گرے مساوات نشتا افواج درب اگر سرنگ غور کروں گا باز بازوان پر زخد دنیا اور پمال دا دنیا کے ان باز بے مال دار دے خان دے باز غریب رے دا تقسیم دا اللہ رے نہ دخرے امتحان دے اس ترغیب اور کی ہوئے انسانہ صرف دنیا پہ فضائل بس مگر دا خام آخرت دلوے درجو والا لے فضیلت والا رہے صرف آخرت درجی آسے لے کہوں چاہتے خان دانینس کے زواجر دلائلو واپس مسئلے توحید تلار سبحانہ مانا کئی ہوتا سبحان اللذی سمانا لا تجعل ما اللہ الہ آخر توحید شو عذاب پر دفع کیجیے تو بنی اسرائیل عذاب ہو لیکن وہ لو شرک کا کہنا شرک لری کا کہنا مگر دود اللہ تعالی سر مددگار بل فتح خدا مضموم مفضول ابر تم ملامت شرمندش مضموم سمانا من جانے بلے بات یو ماں بندگان مانے مومنان ابھی بڑی ملامت کی مخذولا شرمندہ بے دخدے طرف نام تقو دا سمانا او بگرزی جز بپا دش دانی چھ پزے بناستے اگر چھ مانل حقیقتم کے دیشی چاہاں سرے چھ مخی معاہد و بیائی مشرک چھ مرتد چھ دلیر شرم دا جن و جن بیا پزے ناستی خوا تقو دا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه شرف سکم کوئے فیصلہ کرے استاسو رب فیصلہ رضا کہ بندگی میں کوئے دیچا مگر صرف دا اللہ کوئے اللہ پر توحید بانے قضا کرے دا فیصلہ کرے دا رد شرف العبادات ہاں حقوق العباد ہو رہے وبل والدین احسان مناسبت مخیم ہوئے لو بندگی بدم اور پلار نہ کہے توحید شرک بدم اور پلار نہ مانی بلکہ مور پلار سرب صرف احسان کہیں احسنو بالوالدین احسان تو خلے بے احسان کہے پامل بانی بے احسان کہے پامال بے کہیں اس دلی حق نور بیان اما اب لغن ان دقل کے وراحت ہوما کلا کور سی ساپ جن کے ان دکا ان دیات زور آئے تم اور پلا یا دوارا ساپ جن کی چور سی بوڑھا گان سی گن فلا تقل لوما او فن موعدی تا اف قدر موعدی تا دخفگان خبران امیر اٹا دیلرا وایا ہوتا وینا نرما دے زب اف بم نو آیا ہوتا اف اف کی زاد المسیر لکھی اصل کی داغ کل مرا جو مستعملی پا مقام دا نفرت کے کلب پسڑی بانی خاوری لے گی پجامہ باندھے گندگی پیو لے گی تا په بدن باندې چر تخور لګین تاسو جل کې اوس کې جن تخور لرګی ځان نه خپای پاوی چې راخو دا ولې راپور خوران کته لا تقل لهم اوفن دین روس بیانور اطلاقات چی چاہے اوف چلا خیر با وقت ہوئی چاہے خیر با نکون تو ہوئی داتر متنفر سیزو نہیں کن دا ذکر ہوئی چی اوف چی مون پلار بود آگان چل ظاہر دارا چی پیوزے بے شرط گنگی پرتائی یا بے جامع چرت خیر نہیں ناولی بھئی پسو سیز بانے چلے وطاو قتل اوف بنوائے پکو بانے نفرت کہ بانی چ گندگی پرتا ویلو تو جوڑ کے نو ویلو رٹے بیمنا وایا تو ایناد عزت نرما ویناد عزت کے توحید سنت خبریں وہ کریم طریقے سرب اور تو آیا کسا تبھی تا وزرد جدے دوجے سب کرنا کچھ ساتل دا وزر سے مراد تین دائی عزت کول داغی احترام کول دائی خدمت کول آئی ذرا گزارا کول لیکن سورہ حجر کے نبی تا ایلو وقف جناح کا للمومنین اتا پیا کے ایلو کا بعض ظالمان دے دین استدال کی وقف لو ما جناز دلنا معلوم سے چھے مور اپلار پخپو پریوز خیر حالانکہ سورہ ہجر کے ویسا مانا کہ نبی تو ہی صرف مومنان بخبو پریوزا لیکن آیات کی جلتا وایا چی عربا رحموں کے پریدواروں ولی اس دی زمان تربیت کو پول کو آلی کے ہم کما رب بیانی سغیرا فماری ترس کرو ان تپم رحموں کے رب رحموں ماں دا دعا کو معاہدین پر خاص تھا مور پلار کے معاہد بھی رب بیانی پاسل کے رب بانی ہوا دے مضاف کے کل بے پے بدلی تربیت رب ساسو پڑے پائے چاسو ظلم کے دن نہیں پخلے میں خود پتا داب و خودل پخلے بدا سے ویدا سے بوائے پسلے کی دن نہ مور پلان تو خپے تو خوشحال کار سے ان تکونو صالحین قیتا سونے کملین ذکر ان صلاحیت نقلے پر حکمون دے عملی فینو کان للہ وابین غفورا یقینا دے اللہ وابین تبخنا کون کے چھ صالح ان اواب بے کرن اقلے خواہ وابیان بخی تو گرا وابی شے او آیا مونگا اوابیان جو خواہ اواب وائے تو اسے اللہ تورگر دی اللہ ترجو کی عنابت کی حق پرست یغیت ہے اواب وے لے رہے حدیث کے بعد داغے مثالوں نے پیش کری دمرا وابی جو صاف منس کئی دمرا وابی چما خام کے نفل کئی دام سال دی دے صرف ورکوائے اخ پروان تم دائی حق دارا سا حق دے بخ پل والے حق دام حق دا قرابت ادا کر احسان دے مسکینان تم مسافر تم اولاد تو بزر تبزیرا اولاد تو بزر تبزیرا تبزیر عبداللہ مسعود انفاق المال فی غیر حق ہی مال بے ضائع خرچ کول تفسیر نیشاپوری ہوئی عثمان بن اسود وی ما پو جماعت کے نم مجاہد سر سر طواف کو پکاو دکا دے ابو قبیس غر دن آیت سر دا سوچت کر ما تیلو ان رجلن انفق مثل حاضر فی طاعت اللہ کہ اسرے دے ابو قبیس غر عمرہ خرچ دقل پلار کیونکہ لم یکو من المصرفین تو تب مصرف نہ ہے ولا انفق درہما واحدا کئی روپے خرچ کی فی معصیت اللہ نو کان من المصرفین خدا کو گناہ کی روپے خرچ کی دو تم بجر ہوئی لا تو بجر تبزیرا خرچ میں کہو بے ضائع بزا خرچ کی تو شرک، بزا خرچ کی تو بدعت ہو رسمون، صحیح جگہ خرچ کرو کن یقین انداز بےزا خرچ کو ان کی تو شیطانان رونیم مشرک مبتل رسمی شیطان روگ ہے، شیطان خپک ہی نہ کر، شیطان خود اکبر رب نہ شکر دے نو روڑ بہن نہ شکر ہی کر نہ شکر ہے تیرا کھائی وہ ماں تو رضان ہوں مبتغا رحمت میں رب کا ترجوہ ادب کئی درے اور کو لو کتم خارا ہے درے کسان نہ دا زیل قربا دا مساکین دا ابن سبیل دا پارا دا طلب دا رحمت دا رفستان آنشتیو میں ساتیم سمانا تو دیل سشے نور کہے مقتن دار ہے نور کہے ولی نور کہے تاثر اشتا دینا تو میں ساتیم چی سبا براشی اب تپس براشی نبیا ہوتا سلد درکم راست کہنم سخت خبر بولتا نہ کہ وایا ہوتا کالم میں سورن وینا نرمان نیک وعدہ اور سرو کا جو اس نیچتا بیارا شبل ہو وہ ماں تو ان میں پیغا رحمت میں رب ایک ترجوہ بڑا مان دے کہ زاد المسیر دام کہ کتے دینا مخارا ددے ہو جن شدام و شرکانی دادے دتیانی طلب کہتے تو رحمت درفتہ شو میرے ساتھ پری طلب بانے سے دے معاہد شی دے متبع سنت شی نرم خبر اور توقع کرنے تو توحید اور سنت خبر ہاں خرچ کہنا سنگ ہے مگر لو لاس پر تڑل شے دسر سرم میں کلاو اپ کامل کلاو لوم کنی کی بنی تم ملامت کرے شے اس تڑے سو مانم لا تجلی ادک مغلولتن یو دمانا لاس دست سر تدری سمانا کم لاس جب جیب لنزی کرنا بغیر تب بخیل ہوئی بخل مکواج بالکل جیب تری لاس نہ ہو سر سر بر تڑ لے اور کل سے سڑے راشی سدا نواز ان تو سٹ کر رہا سے لاس سر سر ہو تو ٹھیک ہے دیر مکلاوا سواد دے کدارے سنگ نہ کلا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماقام تو جان سشے برے تھو نہ ابو بکر چڑے تو ان کو نو راج جارو کریں ائی دلا تبصد نہ خلاف کرے رسے بازوی جی نہ دا آیت داد عام خلق دا پار دے ائی لن نہ آئے مانا سماؤ کا کرنا لا تبصد کل البست مانے بل اسراف اور تبذیر دا مانا کامل فراخی دے تو اسراف اور تبذیر مکا کہ خدای پر مام دا خدای پر رضا کے تول کور اور کہنو دے تو بست نہ ہوئی بست دے نا کل البس کہ بے زائد مال خرچ کا نشے بات ہو ملوم مسورم سڑے اس تو مانوے ملامت ہوئے یقیناً سارا فراخی رزق چالے جوغاری تنگئی رزق بخل والے کہیں خدا بدر روزی در کئی کہنا اللہ نے پون نگانو خبیر بصیر اس کم مظالم چپ جاہلیت کے اسلام دائیں نہ منع کہی کہ پورا اسلام درے تقاضا کی چدرے مظالم نہ بچے تو خدا عذاب نے والا بچ کے موج نے بچی پل دوجے دجرے دلو گے نام انام کی تیرسو تما تحقیق کرو دے ماندار تویلی تو خوش ہو گیا نے تو بچی دے دیو جن آواز نے چہرہ گلا بکا ماشی لوگ بڑا سی چڑھتا بچی وجن کے ادرے قسم ہوگا ظاہری وجن لگا مشرکان سے کول آزل کول دبی بیان ہونا چاہے اولاد دے انشی تھوڑا بکم جا پوری دان کی اولاد دین نہ محروم کی اوجل مونگ دل اور رزق ورکو تا سلیم در کو یقیناً دلی و جلد گنالو این زیم دا نزدے مور زیم زناتا ہم نزدے دا من شدائی اسباب ہم در کہہ کر نہیں انیل اسباب یقیناً دا بے حیائی دا و بد عادت دے ساتھ سبھی دا بد عادت پمل کی شروع کی برندا موج نے نفس آج اللہ حرام کرے گا قتل الا بالحق مگر پجرم شریم آسوک چو جلی سے مظلومن بلا جرمان مظلومان بغیر جرم نہ یقیناً گرزل منگالی ولی دروارس لر سلطان اختیار یا سلطان مان طاقت دا بادشاہ بحثیت سے قصاص کیا ہے بے بس جاتے ہیں نکی بقتل دا قصاص کے انہو کان منصورا یقیناً دا امداد بکے دیشی مسلمانان تو دا سڑی امداد کے بادشاہ تی دا امداد کا کچھ دا قتل کے جاتے ہیں نکی گیا قصاص کے سلون دار منیز دیکھے گئے مال دیتیم تاہم خوال ہے موزہ دیتیم مال کم گئے تقسیمی کی ظلمن مگر پاغ طریقہ ہی آسن چاہے شرعی حتی مخیم وانا کوئی وحفظو ساتن ہے کوئی تردے چھوڑا سی زوانے تاہم ساتن ہے کوئی دانواہی ہے سو سلور خدا منائی ذکر کریو ورسو راجی بل نور برازی مینس کیا وائے میرا واؤفو بلاہ دے لوز پورا کوئے لوز آہب دا اللہ رسول آجی کوئے قرآن لوز یقینا لوز چرد آئے بارہ کے تپوس کی دیشیم سوک بکی اللہ رو کئی کر طول آہد نہ پورا کوئے اشارہ دا آہد دنے لی جمال دے تم من خرم قتل بنکم داحت بل اس نے پورا کہ بل اسلام المعاملات کو گورا سدا ظلم معاملات تو نندر کہ پورا کہ پیمانا کلچی پیمانا کہ اتولم کہ پتل برابر کہ ساتھ میزان دے دا غور لگے دیکھ دیر خیر دے واسن تائی لنا خیستا عاقبتم دے دے در عاقبتو گٹ بندے رکھ گئی یا بلا نہیں ولا تقو ما لیس لک بہ علم بدنامی ملگا پیچا ماننے دعوی چی نشتستا پائے بانن سے دلیل کفایا کو کفت تو ہی بدنامی لگو بختان ترل یہ اسیز بان اس تاہلم نشتہ تو ہے پلان کی دا چل کر رہے پلان کی دا کر رہے بہتان میں اولی پر غٹ گناہ رہے لا تقف مالے سے لے کبھی علم بل لا تقف دامانا تابداری مکوہ کفائق کو تابداری مکوہ دا وسیز دائے مسئلے سے نشتہ تاہل رہا پائے بانے سے علم بے دلیل خبر پس مزہ مارے سلے کبھی علم بولے یقیناً غبنا سترے سر گیا زونا پری بان علم حاصل کا کہنا کل اولائے کا کانانو مسئول ہم ہر یو دلی اندام انو یہ بات دلی پبارکے تپوس کرے شرین مسئول ہم ہوئے وغب دو ساوری دل پستر گر سکول زبان ان سکول باقل دارے نے استعمال یہ سری اور پس خبر ہے اکڑا شیرہ وہ پلان کی ادا چل کر تی دبل نم ناوری تا پستر گم آگئی نینا تا عقل نم سکار نالے و بس بدنام ہو لگی رہا ہو لگی رہا کا پسیش دلیلوں نے سر نشتا دلیل وارا کرنا وی نہ کرنا زان پہ پوئے کرنا وَلَا تَمْتِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْتِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا مگر داز مکہ کی لوئی کہ ان کے پناس بانے مگر داز وَلَيَقِينًا پچھرِ نششلو لِزْمَكِ لَرَامُ نر فیدے سے گرون تا پوگت والی تم سے فلز مرہ مرستی تکبر کول لوئی کول ہر کا مشی کے خلاف سنت تھا بس دے تو مشی مشی مرہ مشی ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تمشی فی الارض مرحا مرحسی مانے خلاف دا سنت نہ گرزے دل عام خبر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلارے تو حدیث کے راضی نی ڈیر منڈے والے نہ ڈیر پدمت ادا چرانوں کا نوائم شیفی سبب لکہ سڑے چوزے تو اور کزی کی مانے سر بے نیر نہ ہو بلکہ کوکڑے ہوئے قطع دانی کی اگی رہے اس لیے سر اچت گئی نیر روانی اٹینشن روانی پریٹ والا تفسیر کرتبی الا تم سے پھر لڑنے مارا ہاں گڑا مکوائے داپو میدان کی جی چورلا کوئی کر داپس مکوانے مرا گر اور دارو پوک آپ کے دم نہ گڑل بلکہ پیرانو گڑ گڑا کولا کرتبی پہ سخرت کرے رہتا جب وہ گرے یہ اس پینے گرے اور دیرا پاس ہوگا گڑی کی شرم ہم نے بھائی ملکوں کی گڑا گڑے دل سی کا نا داغی عزت گئی اور داخ مرش مشی مرا ہندا خلاف سنت گردے وہ پندا ہوئے وہ لے لوئی کہ سنگا لوئے کنن پر چریز مکان شش لو لے نہ گرو نا پو گٹوا لیے ایسے جیسے دے مطلب تصویر کر سبھی داؤں سر آگے رے دبر اور دخت نم مسور نظائف مشروطی سے لگے زمکست لان دیا راگے کڑے تپک لان دینے شد دے گرو نا دل نہ اونچا چوچا تو دنگ دنگ دی امن جڑی ہوئی دے مطلب دارے ان کا آجز میں مایا جزان ہو گیا روک نور خلق زمکا نشیش لو لے گرو نہ نشی دن کے دین تم نشی کو لے کا نا بیا لوئی پہ لے کے تم آواز خود نشتا چسم کا اس لے بدار متکبر سڑے چی کا نا لوئی چکی یا دے ہو جانے سرے درن لے یا دے ہو جانے سرے دنگ لے دے ہو جانے کئی کا تو درنے ہو کر دنگے ترا تو آئے تو چھ دمرا متکبر گر دے کہ درونی نے دازم کا اس لو کا نیش اس لو دے دوں درون پڑے پک پانڈو سے مرا تو دنگ ان کو کلوئی کے دنگ سنگ ستان دنگ ستا گرونا آئے تو ہو گو رہا چاہو غر جو گر کی تو داننے سے دنگ کے رہے کل روزالی کا کانا صحیح ہوئی نرد کا مکروہ ہوں دا ٹول سے ذکر چل ددی دا بد بد کارونا دا اللہ پنیز بانی نا روا دی مکرو وی حرام دا مکرو دا قرآن دا حدیث پہ اصطلاح کے حرامی دا فقہ اصطلاح کے جدہ اصطلاح را دیا حرام نحکا دی دانا چی دا کارونا سے مکرو وی حرام نوی نا دا خدای پنیز سے مکرو وی حرام قدی صحیح ہو پک ذکر چی اوک پک عوامر دی اوکو اوکو کو مکرو نہیں کرنا بے مقابل مکروہ ہے. دادا کے ندی چاہی کرے تا طرف تا من الحکمت پکو خبروں دا اس دا حکمت تفسیر سے حکمت دے تو ہوئی ہا بدلا تجل نے شروع کا تر دے بیان کر دیتا حکمت ہوئی ہو دو الا سبیل ربک بالحکمہ. آخر انبیاء پر توحید والے ختم ہی ولا تجل ما اللہ الہ آخر مگر زود اللہ مرگر تیا کے بل مددگار ابغور اسی جانم کے ملامت شعر اور رٹل شعیم ابر غرضی جانم کے مکلو تقو دا مضموم مقضول اغاو فی الدنیا دا تلقا فی جانم دے فی الاخرہ شر شرے بدنامی اب دنیا و باخرت وہ سر چچاکڑے میں یو خلق دی چاہی ملائے خدے تو شریکڑی بنا دورت ہوئی یہ عورت پائی وانی پہ بلد پا شامانی چنوری تو خدے سرا لہا واقدار گن لی اور دعوت توحید ہی بسی رہی آیا گن کرے تا سو رب زامن ہو نیو لی دو ملائے کو نظان لجونا دے مختصر ذکر سے سورہ نحل کے تفصیل ویلو کر یقیناً وایا تا ستا وینا عظیمن ڈیرا نا کارا ہوں دت عظیمن فلقب ہے وہی اور بدے کی ڈیر لیا رہا ڈیرا نا کارا خبر ہوں یقیناً قسم قسم بیان کریں منگ پڑے قرآن کے لئے توحید لے ذکر جدا خلق تے نصیحت والی ہوں انہیں زیادہ کی کئی دیدرا مگر نفرت دردی نقصان ہے. قرآن کے اللہ توحید بیان کر لے دی ادیام شرک ہوئی سرا قل لو کان ما ہوا لہا تم رد پنور مشرکین بلے بعد چاہ تو خدا سرا بندگان شریکان کری پیریانی شریکان کری لی سورت بڑے روان پائی اور ردا تو آیا کچرے ہوئے دا اللہ تعالیٰ سر مددگاران اور لگ سنگ سے داخل کوئی کہ دا ذمہ وار دے بادو دا گزن ذمہ وار دے دا بچی اور کئی دا خزی اور کئی کہ دا سوئے کن ذلب تغو الاز اللہ سے سبیلا دا کے بدی طلب کرے خاون دار سلار خاون دار سلے لار قتلے قتل سے مطلب الہ من الہ مقابلتی لا جدالی سبیل الجدال لاز دے جگر بے غپس قتلے اور غلے بے اور سرا ولی دائم ملازمت عادی سورہ مومنون کے نوی آیت کی راجی سورہ مومنون نوی آیت مت اخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ زن لذاب کل لائن بما خلق اولا لا بازم الا بازن ہر لا بخل خلق جدا کولے پیو بلبانے بے بیا لو کولے خام خواب کے دے دا اب ایلی زیلاہم تو سنگے لاہے جنگ بیشے ہوئے دیچ خدا سے جنگ کرے کولی شی نہ ماندار کا اللہ سر بل فرض علیہ لگ سنگ جدا خلق وئی بیان تو طلب کی لا ذلر سے سبیلا خاون دار سے لار دن زیکت لار دے عبادت تاسد علیہ ہم خدا تزان دے گئی رسری سورت کے داران نے کماروں سے چلا نئے کر دیکھو آج جس بندر اس خدا تزان دے گئی تفرید توحید پیداش ہوا سبحان دیا واپس رہو سبحان ہو بس پاک دے اللہ لیدائے نے شری وئی علوان کبیرن پڑیر لویائیم دا پاکی اگر بیانی و آسمان نظم کے آسو چپر ایکی دی من فی ان مراد سری مومنان تے مراد دی نتاسو چے مشرکان ام پخدے درو جوڑا ہوئیم دمہ انعامات دروانی کری اسمانو نا اس مکے او من فی انہ مومنان ملائک خدا اللہ پاکی بیانی اور تاسو والا درو ہوئے نیست ایس سے مگر پاکی ہوئی سرد احمد دا لانا لیکن تاسو نہ پوئے گے دائے پا تسبیم دے سمانا تسبیح یا خلصانی ہر یہ چیز خدا اور طریقہ اور کرے تو تسبیح تسبیح اور حمد وئی وہ تاسو کو پوئے گے نا اے انسانانو گٹن تسبیح بٹن تسبیح